มีเรื่องแปลกๆที่ป้าแย้มแกเล่าให้คุณสุนทรฟังป้าแย้มนี่แกเป็นคนค้าขายแกขายหนังสือเก่าเสร็จแล้วคุณสุนทรก็ชอบไปซื้อที่ร้านแกเนี่ยเพราะว่าแกใจดีคิดราคาไม่แพงแกขายอยู่ในหมู่บ้านที่บางเขนเนี่ยแกก็เล่าเรื่องลูกชายสองคนที่นิสัยใจคอแตกต่างกันมากแล้วก็เล่าเรื่องผีที่แกประจนมาแล้วก็มันเล่นงานแกซะอย่างหนักหน่วงแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแกเล่าเรื่องลูกแกก่อนแกบอกว่าลูกชายคนโตของแกเนี่ยไม่ยอมเรียนแล้วก็ไม่ยอมทำงานด้วยดีแต่ขอเงินได้แต่แบมือส่วนลูกชายคนเล็กจบป.6ก็ไม่ได้เรียนต่ออันนี้ไม่เรียนเพราะสงสารแม่ไม่เรียนละทำงานดีกว่าช่วยแม่เขาก็ไปรับจ้างแม่ค้าพ่อค้าในตลาดเข็นของบ้างจัดร้านบ้างยกนั่นยกนี่พอร้านเขาเลิกก็ช่วยเขาเก็บของเข็นกลับไปทำแรกๆเขาก็ซื้อของออกเบอร์พ่อค้าแม่ค้าด้วยนะตอนหลังไม่มีเวลาเพราะกว่าจะเลิกก็1-2ตื่นไปซื้อของไม่ไหวกลางคืนกลับมากินข้าวแล้วก็แบ่งเงินให้แม่ครึ่งนึงป้าแย้มก็บอกไม่ต้องรอเองหาได้ก็เก็บเอาไว้เองเถอะเขาก็ไม่ยอมก่อนโน้นป้าแย้มมีอาชีพทำผมทำมานานๆก็รู้สึกเบื่อก็เลยมาขายของแรกๆก็ต้องตื่นตั้งแต่4:00รีบออกมาปูผ้าไว้ก่อนกันที่ไว้แล้วค่อยเข้าบ้านไปเอาของออกมาขายแต่ตอนนี้แกมีที่ขายประจำแล้วนะแกก็ออกมาตอน5:00ลูกชายคนโตเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่ชอบเที่ยวเล่นไม่ทำงานทำการอะไรจนกระทั่งได้ผู้หญิงมาเป็นแฟนมาเข้าห้องเข้าหับกันด้วยนะส่วนป้าแย้มแกก็ไม่ชอบใจก็คิดว่าผู้หญิงอย่างนี้คงไม่ดีหรอกเดี๋ยวก็ติดเอดหรอกต่อมาผู้หญิงคนนั้นท้องต้องอยู่ด้วยกันแต่ว่าไปอยู่บ้านผู้หญิงคลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้หญิงแกก็ให้เงินหลานทุกเดือนเป็นค่าช่วยเลี้ยงดูหลานแม้ว่าจะมีลูกเต้าแล้วแต่ทั้งผัวทั้งเมียไม่ยอมทำงานทำการอะไรกันเลยต่อมาลูกชายคนโตก็อยากจะได้มอเตอร์ไซค์แกก็ซื้อให้จ่ายเงินสดไม่กี่อาทิตย์ต่อมาเท่านั้นน่ะปรากฏว่าเมียเอารถมอเตอร์ไซค์คันนั้นแหละไปจำนำ 4,000 โดนดอก400พอแกรู้แกก็รีบไปถ่ายคืนมาผู้จ่าขอร้องให้เรื่องดอกเบี้ยเขาลดให้200พอแกได้รถมาแล้วก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้ก็บอกขายเขา 8,000คนตกลงซื้อไม่ได้ต่อสักคำเพราะว่ารถใหม่แล้วก็ราคาถูกแต่ว่าคนที่จะซื้อน่ะเขายังมีเงินสดไม่พอนี่เขาขอเวลาหน่อยว่างั้นเสร็จแล้วป้าแย้มก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ชายแก่ที่ขายของอยู่ใกล้ๆกันฟังตาแก่นั่นก็บอกจะเอาว่างั้นป้าก็เห็นว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันก็เลยตกลงที่จะขายให้ตาเท่าเพราะว่าอีกฝ่ายนึงเขายังไม่ได้เอาตังค์มาตาแก่นั่นก็บอกว่าขอขับสักลองเครื่องก่อนว่างั้นแต่ปรากฏว่าตาเท่าขับรถหายไป2 วันพร้อมเอกสารต่างๆเสร็จแล้วก็กลับมาบอกว่ามีคนซื้อแล้วเลยปากขอเงิน200จะไปทำเรื่องโอนให้เขาป้าแย้มก็ควักให้ไปวันรุ่งขึ้นตาเท่าเอาเงินมาให้ 6,500 โดยบอกว่าขายได้เท่านี้ป้าตกใจก็พูดว่าอ้าวทำไมไม่บอกก่อนแล้วว่าได้ราคาแค่นี้ก็มีคนเขาจะเอาอยู่ตาเท่าเฉยๆทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ตอบอะไรหลายวันต่อมาตัวตาเท่าเองนั่นแหละก็พูดออกมาว่าวันนั้นน่ะขายรถไปได้ 9,000 กำไรหน่อๆ 2,500 ป้าแย้มได้ยินเจ็บใจมากโกงแล้วยังมีหน้ามาพูดให้ได้ยินอีกตาเท่าคนนี้ตัวแสบเลยนั่งขายของอยู่ติดกันขนาดร้านอยู่ติดกันจะคอยแต่ขยับร้านกินที่ขายของป้าเป็นคนชอบเอาเปรียบคนอื่นพอพูดออกไปก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งสิ้นตาเท่าเลวนี่ชอบมองผู้หญิงสาวไม่สาวไม่รู้มองด่าโดยเฉพาะคนแต่งตัวโป๊ๆหน่อยมองกันแบบไม่เกรงใจเลยจ้องเอาจ้องเอาตาแก่เคยคุยว่าตนเองเคยเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนอยู่บ้านพักครูมาตลอดแต่หลังเกษียณก็เช่าห้องเขาอยู่คนเดียวเลิกกับเมียไอ้แบบนี้เมียคงจะขอเลิกไปแล้วแหละมีลูกชาย2 คนทำงานหมดแล้วแล้วก็ให้เงินแกใช้ทุกเดือนแกคุยว่างั้นป้าแย้มว่าเล่าแล้วยังเจ็บใจไม่หายเจ็บใจแต่เท่ามากเงินขายของกว่าจะได้มาแต่ละบาทมันยากลำบากมาโดนโกงกันแบบนี้มันเจ็บปวดทรมานใจไม่รู้จะทำยังไงกับตาเท่าทั้งที่ก็นั่งขายของอยู่ใกล้กันก็เลยแช่งชักหักกระดูกมันทุกวันนึกขึ้นมาได้ก็แช่ง ตื่นขึ้นมาดึกๆ ก็แช่งบางวันขายของอยู่ตาเท่าหันหลังให้หรือว่าแกกำลังเผลอทำอะไรอยู่ป้าก็มองจ้องแกเสร็จแล้วก็แช่งปากมุบมิบมุบมิบแช่งให้ตายหวงตายหาไปใน3วัน7วันเอาจิตที่เจ็บแค้นเนี่ยพุ่งใส่แกตรงๆเต็มๆแช่งไปแช่งมามันก็เกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นมาอยู่มาวันหนึ่งตาเท่าเจออุบัติเหตุค่ำๆแล้วตาเท่าไปกินเหล้ากำลังกลับบ้านเดินมาตามข้างถนนรถเก๋งคันหนึ่งมันขับมาด้วยความเร็วมันเกิดแฉลบเข้ามาเฉียวชนแกก็ล้มรถคันนั้นมันทับหัวแกเละเลยมันสมองกระจายพอตาเท่าตายกลายเป็นผีก็มาหลอกมาหลอนไม่สงบสุขย้ายบ้านตามก็ไม่เลิกหาเครื่องรางมาป้องกันผีมาติดตัวติดบ้านเอาไว้ก็ยังไม่วายมาให้เห็นวันแรกเลยที่แกตายตอนนั้นไปแย้มนั่งอยู่คอยลูกชายคนเล็กกลับยังไม่นอนอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนกับลูกชายกลับมาแล้วก็มองออกไปก็ไม่เห็นใครสักพักก็มีกลิ่นมาแล้วเป็นกลิ่นคาวเลือดไปแย้มก็เที่ยวมองหาว่าต้นตอกลิ่นมันอยู่ที่ไหนแกก็ใจคอไม่ดีห่วงลูกๆว่าจะเป็นอะไรกันหรือเปล่าคิดไปในทางร้ายๆรีบโทรศัพท์ไปหาลูกชายคนโตเขาถามว่าแม่โทรมาทำไมจะให้เงินผมเหรอแกก็เลยบอกไม่มีอะไรแต่ก็ถามว่าแกเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าเขาก็บอกเปล่าสบายดีแต่ว่าไม่มีเงินใช้อ่ะขอตังค์บ้างสิแม่ป้าก็เลยเลิกคุยพอลูกคนเล็กกลับมาก็เบาใจหมดห่วงพอเช้าออกขายของมองไม่เห็นตาเท่าแป๊บหนึ่งต่อมาถึงได้ข่าวว่าตาเท่าตายแล้วพวกแม่ค้าเอามาเล่าให้ฟังตั้งแต่นั้นตาเท่าก็มาหลอกมาหลอนมาเข้าฝันป้าแย้มทำให้ฝันร้ายคืนแล้วคืนเล่าไม่ได้หลับได้นอนผายผอมกินข้าวกินปลาแทบไม่ได้หวาดผวาแม้แต่ในเวลากลางวันว่าตาเท่ามาชี้หน้าในฝันบ่อยๆว่ามึงแช่งกูทำไมมึงแช่งจนกูตายกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยเอาไปหาหมอผีหมอผีก็สู้ไม่ได้ว่าตาเท่าแกเฮี้ยนต้องจุดธูปบอกเล่าบอกกลัวแล้วยอมแพ้แล้วไม่แช่งแล้วขอโทษขอโพยแกก็มาเข้าฝันให้เอาของเส้นไหว้เอาไก่ต้มหัวหมูน้ำจิ้มแซ่บๆเอาเหล้าฝรั่งดีๆนะจะอโหสิให้ว่างั้นต้องเส้นไหว้กันอยู่ถึง3หนวิญญาณตาเท่าถึงได้หายเงียบไปป้าแย้มว่าเหล้าแล้วยังขนลุกกลัวอยู่ไม่หายเลยเกิดชาติหน้าฉันใดจะได้เจออีตาคนนี้อีกเลยอีน่ารังเกียจมากคนอะไรชนิดนี้เป็นคนจะน่าเกลียดอยู่แล้วตายแล้วยังทุเรศอีกว่าแย่จริงๆมาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับจำปีพูดกับเพื่อนๆและเพื่อนบ้านสนิทกันว่าถ้าเธอตายเนี่ยจะมาบอกหวยให้พวกเขารวยกันสักทีหลังจากที่อยู่กันแบบจนๆมานานแล้วทีนี้จะได้ลืมตาอ้าปากมีรถขี่กันทั่วหน้ามีเสื้อผ้ากระเป๋าราคาแพงๆใช้กันยายคนหนึ่งก็ดุจำปียายคนเนี้ยเป็นคนที่เล่าเรื่องเนี้ยจะอยู่ข้างบ้านของจำปีแล้วก็หวังดีกับเธอมาตลอดแกก็เตือนว่าอย่าพูดอย่างนั้นมันเป็นลางยามปีก็บอกว่าเป็นลงเป็นลางอะไรกันยายก็บอกมันไม่ดีมันจะไม่ดีมันก็ไม่ดีอยู่แล้วอะฉันน่ะเดี๋ยวเองจะตายอะนะจามปีก็หัวเราะแล้วก็บอกคนเราเกิดมาใครไม่ตายบ้างล่ะยายก็เลยได้แต่บ่นกับตัวเองว่ามันคงจะเพี้ยนไปแล้วไอ้จามปีสมองมันคงไม่ดีก่อนนั้นมันกินเหล้าจังยายก็รู้ดีที่สุดเพราะรู้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันพอจำปีกรัดกลุ่มมาระบายเรื่องครับอกครับใจกับแกก็ได้แต่ปลอบโยนให้กำลังใจแนะนำชี้ทางออกที่ดีเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานในไส้เท่าที่แกจะทำได้ก็ดูมันจะมีเพียงแค่นั้นแหละจำปีเนี่ยชอบกินเหล้าเมาเสร็จแล้วก็เดินไปซื้อเหล้าอีกส่วนใหญ่ก็ตอนเย็นบางทีก็ค่ำก็บอกกับคนรู้จักกันว่าลูกไม่ว่าเมาอย่างนี้ก็ไม่เคยว่านะอันน่ะคุยซะด้วยหล่อนพูดออกมาโดยที่ลูกค้ามาซื้อของที่ร้านชำไม่ได้ถามซะด้วยซ้ำไม่ว่าใครๆแถวบ้านก็รู้กันดีว่าจำปีเนี่ยกินมันดับกลุ่มเพราะว่าชีวิตของเธอมันไม่ราบรื่นมาตั้งแต่ที่มีผัวก็นึกว่าคู่ของตนคงจะเหมือนกับคนอื่นๆเขาแต่กว่าจะรู้ก็เมื่อมีลูกแล้วก็ลูกก็โตแล้วตั้ง8ขวบอ่ะรู้ว่าเป็นเมียน้อยเขาเจ็บใจมากยื่นคำขาดให้เขาเลือกระหว่างหล่อนกับเมียอีกคนเขาก็ไม่ยอมเลือกเขาว่าเขารักทั้งคู่อ่ะหล่อนก็ว่าถ้ารักทั้งสองคนก็เลือกทั้งสองคนที่เขาก็ว่าใช่หล่อนก็บอกไปว่าถ้าเขาไม่เลือกงั้นหล่อนก็จะเป็นคนเลือกซะเองนั่นก็คือหล่อนไม่เลือกเขา ตัดขาดจากเขาเด็ดขาดไปเลยด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวไม่ยอมโอนอ่อนแล้วก็ได้พูดกับเขาก่อนที่จะไล่เขาไปว่าไม่จะต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูกนะไม่งั้นจะยกลูกให้คนอื่นเขารักลูกก็ต้องส่งเงินให้ตลอดไม่ขาดลูกสาวขณะความลับของพ่อแตกนะเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.3แรกๆจำปีดื่มเหล้าแต่ว่าไม่มากมายอะไรกินให้มันสบายใจตอนหลังดื่มเอางานเอาการเลยดื่มจนเสียงานต้องออกจากงานที่บริษัทได้งานทำใหม่ก็ทำเสียอีกพยายามเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองหลายครั้งอดเหล้าเลิกเหล้าอยู่เป็นช่วงแต่พอจะดีสักหน่อยก็หันไปหามันอีกหลายปีต่อมาลูกสาวเรียนพาณิชย์แต่แม่ก็กลายเป็นขี้เมาอย่างแท้จริงไปแล้วแม้จะเป็นขี้เมาแต่หล่อนก็รูปร่างหน้าตาดีนะหุ่นก็ดีซะด้วยแล้วก็มีผู้ชายชอบหล่อนหลายคนหล่อนไม่ชอบใครแต่ความเมาก็ทำให้หล่อนพลาดพลั้งพวกนั้นก็ถือโอกาสล่วงเกินหล่อนก็ไม่รู้สติปรากฏว่าท้องขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็กหล่อนก็กลับไปบ้านเกิดที่อีสานให้ลูกสาวอยู่บ้านคนเดียวมันเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ที่ผัวซื้อไว้ให้ลูกสาวก็อยู่ได้ไม่น่ากลัวมีเพื่อนบ้านสนิทช่วยกันเป็นหูเป็นตาหล่อนหายไปหลายวันกว่าจะกลับมาเสร็จแล้วก็กลับมาอย่างในชนิดที่ในท้องไม่มีเด็กอยู่แล้วอ่ะกลับมาเป็นคนใหม่ที่ไม่เมาเลิกแล้วหล่อนบอกอย่างนั้นจำปีไม่ต้องบอกเหตุผลก็รู้กันอยู่ว่าเหล้ามันทำให้หล่อนพลั้งพลาดเสียท่าผู้ชายแล้วหล่อนก็รู้ดีว่าเขาคนนั้นเป็นใครเพื่อนบ้านก็รู้กันดีด้วยว่าผู้ชายคนนั้นน่ะก็คือนายนิดนั่นแหละหนุ่มใหญ่ที่ชื่อนายนิดคนเนี้ยทำตัวเป็นเพื่อนกับหล่อนมานานแล้วถือว่าเป็นเพื่อนคู่คิดกันเลยก็ไม่นึกหรอกว่านายนิดจะทำลงคอเพราะว่าเขาพูดเสมอว่าสงสารหล่อนชีวิตหล่อนน่าเห็นใจแล้วก็ทำตัวเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ชายที่แสนดีนายนิดหวนกลับมาเมื่อจำปีกลับมาอยู่ที่บ้านซื้อเหล้าหิ้วมาเลยทีเดียวเสียงหล่อนไล่ให้เขาออกไปจากบ้านนายนิดก็ทำเป็นหัวเราะกลบเกลื่อนเสร็จแล้วก็พาหน้าตาที่ซ่อนความโกรธไม่พอใจออกจากบ้านไปแล้วก็ยังพูดกับตัวเองให้เพื่อนบ้านแถวนั้นได้ยินอีกว่าอะไรของมันก็ไม่รู้สงสัยอารมณ์ไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่เสร็จแล้วก็ตะโกนเข้าไปในบ้านว่าแล้วค่อยคุยกันเสร็จแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับไปนายนิดคนนี้ทำงานบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ฝากให้หล่อนได้เข้าทำงานที่บริษัทนั้นก็ดูเหมือนเขาก็หวังดีต่อหล่อนแต่ว่าแอบแฝงเอาไว้ด้วยความหวังอีกอย่างที่ซ่อนเร้นนั่นแหละคืออยากจะได้หล่อนเป็นเมียไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีเมียก็มีอยู่แต่ว่าเมียเขาอ้วนหน้าอูมยังหมูแล้วเขาเองพูดตอนเมาแล้วก็อยู่รับหลังเมียโดยเรียกเมียว่าอีหน้าหมูเสร็จแล้วก็หัวเราะชอบอกชอบใจแต่โดยความจริงแล้วเขาพูดอย่างนั้นให้เมียได้ยินไม่ได้หรอกเมียเขาดุไม่ใช่หมูอย่างที่พูดน่ะหรอกแต่หล่อนเป็นเสือทีเดียวแหละเขาอยู่บ้านเขาก็เป็นตัวอะไรสักตัวที่เชื่องที่เขาคบหากับหล่อนอยู่ได้นี่ก็เพราะเขาอ้างกับเมียว่าหล่อนเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเขาโดยที่เมียไม่รู้ก็เลยแวบมาหาจำปีได้ความจริงก็แค่เป็นคนบ้านเดียวกันเท่านั้นเองนับถือเขาเป็นพี่มาตั้งนานแล้วสมัยเรียนปวช.อยู่ที่บ้านเกิดก็ไปไหนมาไหนกับเขาจนคนแถวบ้านคิดว่าเป็นแฟนกันแต่ความจริงหล่อนไม่ได้คิดอะไรที่จำปีพูดว่าถ้าเธอตายจะบอกหวยก็เพราะว่าเธอไปตรวจร่างกายมาแล้วก็พบโรคร้ายที่หมอบอกว่าจะอยู่ได้อีกไม่นาน6เดือนเป็นอย่างมากทั้งที่หล่อนก็ไม่ทรุดโทรมอะไรมากมายก็แค่สู้ผอมลงไปเล็กน้อยเท่านั้นเองหล่อนบอกกับลูกสาวแต่ว่าไม่ได้บอกกับคนอื่นจำปีติดต่อกับพ่อของลูกบอกให้เขารู้ว่าถ้าหล่อนเป็นอะไรไปให้ดูแลลูกให้ดีๆซึ่งความจริงเขาก็ดูแลดีอยู่แล้วพ่อลูกพบปะกันเสมอเพียงแต่ตัวจำปีเองไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะถือว่านั่นเป็นเรื่องระหว่างพ่อกับลูกเขาก็มารับลูกไปกินข้าวบ้างไปซื้อเสื้อผ้าข้าวของกันมือถือบ้างโน้ตบุ๊กของต่างๆที่ลูกอยากได้เขาทำได้เพราะเขารวยมีโรงงานเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เขายังอยากจะคืนดีกับจำปีอยู่เสมอแต่ว่าจำปีในเขตขยาดที่เขาโกหกคนอย่างหล่อนใครทำให้เจ็บใจแล้วไม่มีวันให้อภัยว่างั้นคนที่ชื่อนิดนั่นก็เหมือนกันที่หลงคบเป็นพี่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแสนนานไม่นึกเลยว่าจะทำได้ลงคอเขาอ้างมาเมาก็อ้างไปก็หล่อนเมาเมาจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เสร็จแล้วเขาก็พาเข้าโรงแรมม่านรูดแล้วก็ยังมีหน้ามาบอกว่าจะรับผิดชอบจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไงรับผิดชอบหรือเปล่าหล่อนก็เจ็บมาจากผัวเก่าแล้วยังมาเป็นเมียน้อยผัวใหม่อีกหล่อนไม่มีวันยอมให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดนั้นหรอกหล่อนก็เล่าเปิดอกชีวิตซ้ำซากให้ยายที่หล่อนนับถือฟังเ ท่าที่หล่อนจะเล่าได้ก่อนที่หล่อนจะเสียชีวิตเพียง3วันเหมือนกับจะเล่าสั่งลายายว่าอย่างนั้นยายก็รู้ว่าจำปีพูดเป็นลางมาก่อนจำปีไม่ได้ตายเพราะโรคร้ายที่เธอบอกกับลูกสาวแต่กลับเป็นการตายด้วยอุบัติเหตุในเช้ามืดวันที่ฝนตกจำปีออกจากบ้านไปตั้งแต่ยังไม่สว่างออกไปซื้อของจะใส่บาตรวันเกิดของเธอที่มันเวียนกลับมาอีกรอบนึงเป็นรอบที่เท่าไหร่หล่อนก็ไม่อยากจะนับรู้แต่ว่าเมื่อมองดูลูกสาวก็เหมือนมองตัวเองในกระจกในช่วงที่เข้าไปทำงานใหม่ๆที่บริษัทแรกที่รับหล่อนเข้าไปฝนตกลงมาระหว่างเดินทางกลับจากไปซื้อของที่หิ้วมาข้ามถนนกลางสายฝนเปียกไปทั้งตัวรถมันพุ่งเข้ามาเห็นแค่แสงไฟที่มาถึงตัวแล้วหันไปเห็นมันก็สายมีคนเห็นเหตุการณ์กันหลายคนส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ออกทำมาหากินกันตั้งแต่ก่อนแสงตะวันจะสาดส่องรถคันนั้นเป็นรถปิกอัพสีน้ำเงินเก่าๆน่าจะเป็นรถส่งของมันขับมาไม่บรรยะบรรยังแล้วก็ไม่มีใครได้ยินเสียงแตะเบรกเลยร่างของจำปีติดหน้ารถไปแล้วมันทับแล้วก็ทิ้งร่างที่กลายเป็นศพเละเอาไว้คาถนนเปียกฝนอยู่งั้นแหละในนิดพบเจอสิ่งน่ากลัวหลังจากที่หล่อนจากไปเขาประสาทหลอนจนเมียเอาตัวส่งโรงพยาบาลไปรักษาโรคจิตประสาทต้องกินยาแล้วก็ได้รับการบำบัดความลับที่เขาเก็บมันไว้ออกจากปากเขาในตอนนี้เมียเขาได้รู้ว่าเขาทำอะไรเอาไว้กับผู้หญิงที่เขาบอกหล่อนว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันถึงขั้นตั้งท้องแล้วหล่อนก็กลับบ้านไปเอาเด็กออกเลวจริงๆผัวหล่อนก็กลด่าเขาทุกวันด่าประจานด้วยเสียงดังให้ได้ยินกันไป3บ้าน8บ้านด่าซะจนเขาประสาทกินทั้งโดนผีหลอกด้วยโดนเมียสาปแช่งด้วยโอ้เวรกรรมไหนนิดนะไหนนิดมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โคราชป้าคนหนึ่งที่ตายกลายเป็นผีเนี่ยเที่ยวหลอกหลอนไม่ให้ใครผ่านตรงที่แกตายตรงที่แกตายเนี่ยเป็นทางที่ชาวบ้านก็ต้องผ่านกันด้วยวันนั้นเนี่ยป้าชมเนี่ยแกไปเก็บมะขามแล้วก็เกิดเหตุอาเพศฟ้าผ่าลงมาทั้งที่ฝนไม่ตกมันผ่าที่กิ่งมะขามเปรี้ยงเดียวกิ่งไม้หักโผงหล่นลงมากระแทกก้านคอป้าชมคนเนี้ยตายคาที่เลยชาวบ้านหวาดกลัวแกมากเมื่อตอนมีชีวิตอยู่แกก็เป็นคนหวงของขี้เหนียวไม่กินเส้นกับหลายคนในหมู่บ้านไม่รักเด็กอยู่ตัวคนเดียวไม่แต่งงานงกทำงานเก็บเงินเก็บทองไม่ทำบุญไม่ฝากธนาคารพอตายไม่มีใครรู้ว่าแกเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนมีหลานสาวห่างๆอยู่คนหนึ่งก็ได้รับมรดกบ้านและที่ดินไปแต่ว่าเข้าอยู่บ้านนั้นไม่ได้นะแกไม่ยอมวิญญาณแกวนเวียนรักษาทรัพย์ของแกอยู่ตลอดชาวบ้านในกลัวมากสร้างศาลให้อยู่แกก็ยังหลอกหลอนเขาไม่ว่างเว้นวิญญาณของแกหลอนหลอกคนจนกระทั่งไม่มีใครกล้าผ่านทางนั้นหันไปใช้ทางอื่นยอมอ้อมเอาดีกว่าโดนผีหลอกก็เรียกว่าแกทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านก็ไม่น้อยทีเดียวชาวบ้านเขาก็สงสัยกันมากว่าทำไมฟ้าลงโทษแกเขาคิดกันนะว่าฟ้าดินลงโทษแกเพราะว่าอยู่ดีๆไม่มีปีมีคุยไม่มีคราวฝนอะไรฟ้าผ่าลงมาได้แล้วมันผิดธรรมชาติย้อนคิดกันไปป้าชมคนนี้เป็นคนบาปหนาแกเคยฆ่าลูกหมาทีเดียวทั้งครอกเลยมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันเหตุก็เพราะว่าแม่หมาตัวนั้นมันไม่ใช่หมาของแกมันเป็นหมาจรจัดที่ซัดเซหากินเศษอาหารบ้านโน้นบ้านนี้ที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาไว้แล้วมันดันมาออกลูกบ้านแกเนี่ยแกก็จัดการไล่แม่หมาไปแล้วจับลูกหมาทั้ง4ตัวนี่หักคอหมดเป็นที่เรียบร้อยโยนลงหลุมที่แกขุดเตรียมไว้ทำไมแกใจร้ายขนาดนั้นคำตอบก็คือแกเกลียดหมาแล้วก็ไม่อยากเลี้ยงถ้าเลี้ยงก็สิ้นเปลืองเปล่าๆแกน่าจะคิดอย่างนั้นเนี่ยแกทำบาปหนักหนาสดๆร้อนๆก่อนแกตายเพียงเดือนเดียวหลังจากที่แกทำไปแล้วเพื่อนบ้านก็แกล้งถามว่าลูกหมาไปไหนหมดนะแกก็บอกว่าคนเขาขอไปหมดแล้วพอซักถามว่าใครเอาไปแกก็บอกใครไม่รู้ไม่ใช่คนบ้านเราเราก็อยากได้ก็ให้เขาไปหมดแล้วไม่มีแล้วจะตอบหน้าตาเฉยมากเลยเพื่อนบ้านก็คาดกันว่าที่แกตายอย่างน่าสยดสยองเพราะบาปที่แกหักคอลูกหมาเสร็จแล้วฟ้าก็ผ่ากิ่งไม้ลงมาหักคอแกหลานสาวพยายามจะเข้าไปอยู่ในบ้านจุดธูปเป็นกำกำก็ไม่ได้ผลแกก็ยังหวงหนักเข้าก็เลยหาหมอผีมาไล่ไปแล้วแกก็ย้อนกลับมาอีกโกรธแค้นที่หลานทำกับแกทีนี้แกมาเข้าสิงหลานเลยทำให้เกิดเพ้อคลั่งชี้หน้าด่าใครต่อใครมั่วไปหมดแล้วรู้ได้ว่าใครเกลียดชังแกบ้างพอผีออกไปแล้วหลานสาวก็งงว่าตัวเป็นอะไรไป มีพระธุดงมาที่หมู่บ้านชาวบ้านก็ขอให้ท่านช่วยท่านก็ไปที่บ้านนั้นกลางดึกเจอผีของแกท่านก็บอกให้แกรู้ว่ามาหลอกหลอนเขาเนี่ยเป็นบาปนะเป็นผีนี่เที่ยวปรากฏตัวในบาปมากเลิกซะเถอะไปผุดไปเกิดเสียแกโกรธพระธุดงมากเมื่อตอนที่แกมีชีวิตอยู่นี่ป้าชมแกไม่เคยไปวัดเลยแกไม่ชอบทำบุญแกเสียดายเงินทองข้าวของต่างๆที่ต้องเอาไปถวายพระพระบอกกับแกตอนนั้นบอกว่าโยมตายไปแล้วไม่ไปผุดไปเกิดเป็นบาปมากนะจะต้องมีกรรมสืบต่อไปอีกในชาติหน้าหรือแม้แต่ชาติโน้นแกบอกว่าแกไม่กลัวกรรมหรอกกรรมไม่มีหาว่าพระหลอกลวงไอ้ที่พูดเรื่องกรรมเพราะอยากให้คนทำบุญใส่บาตรเยอะๆพระจะได้มีข้าวปลาอาหารฉันแกพูดอย่างนี้ไม่รู้แกคิดอะไรของแกนี่ขนาดตายแล้วนะแกยังไม่กลัวเวรกลัวกรรมเลยพระบอกว่าแล้วโยมก็จะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้ามาหลอกหลอนชาวบ้านอีกก็จะต้องบาปหนาขึ้นเรื่อยๆจนไม่ได้ไปเกิดทีนี้แกเกิดกลัวว่าจะไม่ได้เกิดใหม่เนี่ยแกก็เลยหลบลี้หนีไปพอพระไปแล้วแกก็มาเล่นงานหลานสาวอีกหลานสาวก็ถอดใจไม่เข้าอยู่บ้านแต่ว่าวันหนึ่งเข้าไปในบ้านเจอกระบอกใส่เงินยัดเอาไว้เต็มนั่นมันหล่นลงมาจากหลังคาตรงไหนไม่รู้น่าจะหล่นมาจากคือที่ป้าแกเก็บซ่อนเอาไว้คือตอนนี้ป้าไม่ได้มาทวงเงินแล้วแกคงตั้งใจให้หลานสาวไว้ใช้นะปัจจุบันเดี๋ยวนี้เงียบแล้วบ้านหลังนั้นก็อยู่กันได้ด้วยความสุขสงบมาครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ